organizat de Bucharest Running Club și susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! A fost publicat proiectul privind parteneriatul civil, documentul este depus la Parlament. Parteneriatele civile se încheie în fața notarului. Are anumite limite stricte în privința cuplurilor de același sex, deci nu permite adopția. Vorbim în jurnal și despre o idee venită de la socialdemocrați. Deputatul Georgian Pop propune acordarea unui concediu pentru cei care trec printr-un divorț. Indemnizația pentru concediul de divorț se va plăti din fondul de salarii al firmei și ar urma să fie egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Transportatorii protestează astăzi în 9 județe, circulația microbuzelor și autobuzelor a fost oprită, cei mai afectați navetiștii. Iar angajata de la primăria Târgu Jiu, care a fost fotografiată în timp ce îi făcea pedicura unui șef, recunoaște că directorul a solicitat-o pentru o ședință de cosmetică. Principiul nu m-a obligat. Eu îi spuneam că aici în instituție nu fac, dar n-am avut ce să fac. Hai! Bursele din Statele Unite și Asia în scădere din cauza temerilor privind evoluția mondială a economiei. Piețele de acțiuni din Asia au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 19 luni, val provocat de evoluțiile de pe Wall Street. Să aflăm cum va fi vremea. Plouă slab, izolat acum în sudul Munteniei, în rest vremea este frumoasă. Maximele termice vor fi astăzi între 17 și 26 de grade. În București acum 18 grade, maxima va fi de 21. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. A fost depus la Parlament proiectul privind parteneriatul civil, cel care va ajuta atât cuplurile heterosexuale care nu vor să se căsătorească, dar și cuplurile gay. Parteneriatele civile se încheie în fața notarului, iar cuplurile de același sex nu pot adopta copii împreună sau separat. Proiectul prezentat de site-ul de știri Hot News ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului de săptămâna viitoare. Lucian Popescu. Parteneriatul civil se încheie în fața notarului dacă sunt îndeplinite următoarele condiții. Partenerii au împlinit 18 ani și cel puțin unul dintre ei este cetățean român sau cetățean străin cu reședința în România de cel puțin un an. Cei care formează un cuplu nu trebuie să fie rude până la gradul 4 inclusiv. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Astaloș Ciabo. Proiectul de lege privind parteneriatul civil ar veni să reglementeze relații sociale nu doar între persoane de același sex, și între cupluri heterosexuale care trăiesc împreună, dar nu doresc să apeleze la instituția căsătoriei. Are anumite limite stricte în privința cuplurilor de același sex, deci nu permite adopția în cazul lor. În plus, niciunul dintre parteneri nu trebuie să fie căsătorit, iar fiecare își va păstra numele avut înainte. Se propune o soluție în cazul căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în străinătate. Potrivit proiectului de lege, acestea beneficiază de totalitatea drepturilor și obligațiilor pe care le au cuplurile de același sex care au încheiat un parteneriat civil în România. Trecem acum la o idee venită de la socialdemocrați. Deputatul Georgian Pop propune acordarea de concediu pentru cei care trec printr-un divorț. Mai exact, parlamentarul ar vrea ca orice persoană care trece prin experiența divorțului să beneficieze de un repaus de 3 zile. Victor Marin explică. În expunerea de motive se menționează faptul că în România ultimelor două decenii o căsătorie din patru s-a încheiat prin divorț. Conform aceluiași document, divorțul ar fi al doilea cel mai traumatizant eveniment din viața unui om după decesul unui părinte sau al unui copil. Prin urmare, deputatul PSD Georgian Pop propune ca în termen de o lună de la pronunțarea divorțului angajatul să poată cere 3 zile libere, altele decât cele din concediul de odihnă. În acest fel, angajatul ar putea să treacă mai ușor peste șocul divorțului sau ar putea rezolva anumite probleme birocratice. Indemnizația pentru concediul de divorț se va plăti din fondul de salarii al firmei și ar urma să fie egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Conform proiectului, concediul se va acorda indiferent de durata căsătoriei. Polițiști și procurori din capitală au făcut astăzi percheziții în locuințele a 3 dintre presupușii agresori ai jandarmilor care au intervenit la mitingul din 10 august din Piața Victoriei. Până acum 7 persoane au fost puse sub urmărire penală în dosarul privind jandarmii loviți la mitingul diasporei. 4 sunt în arest preventiv, 2 în arest la domiciliu și 1 sub control judiciar. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Transportatorii protestează astăzi în 9 județe. Circulația microbuzelor și autobuzelor a fost oprită. Deocamdată greva este organizată doar de Federația Operatorilor Români de Transport, FORT. O altă federație, COTAR, a renunțat la protest. Să o ascultăm pe Anca Simina. Vaslui și Iași sunt primele două județe în care s-a oprit transportul de persoane interjudețean și județean. Deocamdată se protestează în 9 județe după ce ministrul Lucian Șova a semnat un ordin care liberalizează accesul la rutele de transport. Cu alte cuvinte, firmele cu vechime nu mai dețin monopol pe un traseu. De rută se poate ocupa și o firmă nouă dacă respectă criteriile. Președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu. Membrii FORT deja au oprit transportul interjudețean și județean în două județe, Iași și Vaslui. Nu s-a mișcat nimic acolo, începând cu ora 7. Continuăm cu celelalte județe. Pe lângă Vaslui și Iași, transportatorii privați protestează în Botoșani, Galați, Constanța, Brașov, Călăraș, Neamț și Mureș. Federația condusă de Augustin Hagiu amenință că va opri circulația în jumătate din țară. 16.000 de autobuze și microbuze vor rămâne pe loc. Drept urmare, mii de navetiști din mai multe județe au așteptat astăzi în stații. Au fost afectați cei care lucrează în alte localități sau județe și care depind de firmele de transport private. Aflăm care este situația de la corespondenții Europa FM. Transportatorii de persoane din Moldova au intrat în grevă generală. Sute de persoane care fac naveta zilnic pentru a ajunge la serviciu sau elevii care trebuiau să ajungă la cursuri au fost nevoiți să se descurce pe cont propriu în această dimineață. Mijloacele de transport care efectuau curse pe traseele județene și interjudețene au rămas trase pe dreapta. Sorin Saizu, Europa FM. Transportatorii din județul Mureș au anunțat încă de ieri instituția prefectului că vor sista activitatea astăzi la prânz începând cu ora 12. Anunțurile în acest sens au fost puse în mijloacele de transport și în autogări. Vorbim de 3.000 de operatori la nivel național, dintre care 300 de operatori sunt pe cursele regulate interjudețene. Din Mureș, Ovidiu Ilisan, Europa FM. În Târgoviște, în schimb, sindicaliștii de la sindicatul Valahia, care sunt angajați ai societății ce asigură transportul public în oraș, au declanșat de ieri greva generală. A fost o grevă anunțată, iar sindicaliștii spun că își vor menține decizia până la 19 octombrie. Cursele au fost suspendate parțial, iar stațiile au fost pline de oameni care așteptau, se pare în zadar, sosirea mijloacelor de transport în comun. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. La Galați, oamenii din blocul puternic afectat de tasare au început să se mute singuri în locuințe mai sigure. Spun că nu se mai simt în siguranță și nu mai au răbdare ca primăria să ia măsuri. Între timp, autoritățile spun că se pregătesc să-i evacueze pe locatarii blocului care se scufundă pe zi ce trece, relatează Emanuela Turcu. Speriați de faptul că blocul se scufunde de la zi la zi, primii locatari din imobilul afectat de tasare au început să se mute. Susțin că nu se mai simt în siguranță și că primăria nu le spune nimic despre ce se întâmplă. Locatarii rămași în bloc au aflat de la presă că primăria se pregătește să evacueze. Dacă va fi nevoie, nu avem ce face. De teama nu mi este, dar o să avem căldură, lumină, apă. Dacă ne deconectează de la toate astea, cum să stăm? Încă nu, încă chiar fisurează pe zvonuri că durau un an și nu știu. Între timp, primăria Galați a precizat că anchetele sociale pe care le face sunt necesare pentru eventuala relocare a locatarilor din blocul afectat de tasare, cu mențiunea că o decizie în acest sens se va lua după finalizarea expertizei tehnice. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Și ajungem la primăria din Târgu Jiu. Angajata care a fost fotografiată în timp ce îi făcea pedicura unui șef recunoaște că directorul a solicitat-o pentru o ședință de cosmetică. Bărbatul aflase că femeia e pricepută la acest lucru. Ieri, directorul din primărie, Marian Rotaru, a negat că femeia îi curăța unghiile în timpul programului, transmite Gabriela Mladin. Femeia de serviciu de la Direcția de Patrimoniu din cadrul primăriei Târgu Jiu a recunoscut astăzi că directorul Marian Rotaru i-a cerut clar să-i facă pedicura în biroul său. Susține însă că n-a fost obligată. Mai mult, angajata spune că în urmă cu o săptămână directorul Marian Rotaru ar fi aflat că fotografia în care se vede clar că îi se face pedicura în birou va apărea în presă și că i-ar fi cerut să nu recunoască acest lucru. În principiu nu m-a obligat. Eu îi spuneam că aici instituție nu fac, dar n-am avut ce să fac, că pe mine m-a abordat săptămâna trecută și mi-a zis că să mint. Nu pot să mint. La care eu v-am zis că nu făceam așa ceva aici în instituție. Iar dumneavoastră, hai. După ce imaginea a fost publicată, directorul Marian Rotaru a negat că i-ar fi solicitat acesteia să-i facă pedicura, precizând că a chemat-o doar să-i schimbe un bandaj la picior. Acum directorul este cercetat disciplinar. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Urșii se plimbă din nou nestingheriți prin centrul orașului Făgăraș. În această dimineață, jandarmii au intervenit pentru a goni o ursoaică și pe cei doi pui ai săi, care păreau rătăciți printre locuințele oamenilor. Cristina Nica transmite. Tursoaica și cei doi pui ai săi și-au făcut apariția pe o stradă din centrul orașului Făgăraș în această dimineață în jurul orei 6. Locatarii zonei au văzut animalele alergând la câțiva pași de locuințele lor. Urșii păreau rătăciți și speriați și păreau că încearcă să găsească din nou calea către pădure. Jandarmii au intervenit pentru a îndepărta potențialul pericol după un apel primit pe numărul de urgență. Aceștia au folosit semnale luminoase pentru a goni animalele din zona locuită. Totul s-a terminat fără alte incidente. În urmă cu un an însă, în Făgăraș, un urs ajuns în căutare de hrană în oraș a atacat două surori care se îndreptau spre școală la doar câțiva metri de blocul lor. Una dintre tinere a fost atunci serios rănită. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Bursele din Statele Unite și Asia în scădere din cauza temerilor privind evoluția mondială a economiei. Piețele de acțiuni din Asia au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 19 luni, val provocat de evoluțiile de pe Wall Street, unde s-au înregistrat cele mai mari scăderi din ultimele 8 luni. Mihai Bucureștean. Scăderile vin după ce șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a declarat că valorile de pe bursă sunt extrem de mari. Fapt ce a provocat panică în rândul investitorilor care s-au grăbit să-și vândă acțiunile. Astfel s-au evaporat sute de miliarde de dolari din valoarea companiilor. Bursele din Asia anunță o scădere drastică până la cel mai mic nivel de după martie 2017. Un val ce apare după degringolada de pe Wall Street, unde cea mai recentă scădere zilnică de după luna februarie a tăiat 850 de miliarde de dolari din valoarea companiilor. Spre exemplu, acțiunile din sectorul tehnologic sunt în scădere din cauza temerilor privind încetinirea cererii. Scăderile de pe Wall Street au provocat și o reacție din partea președintelui Donald Trump. Acesta a criticat Rezerva Federală a Statelor Unite, care a majorat de 3 ori ratele dobânzilor în acest an. Nu sunt de acord cu ceea ce fac cei de la Fed. Cred că au nebunit, a spus Donald Trump, care a dat asigurări că declinul de pe piețele bursiere este de fapt o corecție îndelung așteptată. Experții spun că declinul de pe piețele bursiere ar putea ajunge și în Europa. Revenim acum în țară. Mai mulți antropologi, sociologi și specialiști în gastronomie vă invită la un concurs original. Până la 1 noiembrie, organizatorii așteaptă pe pagina de Facebook Nația Ciorbei o rețetă de borș sau supă, o fotografie cu produsele și povestea lor. Rețetele premiate și câștigătorilor pot deveni subiectul unui documentar despre patrimoniul culinar al României. Anca Grădinar. Antropologul Irina Dobriță este unul dintre autorii proiectului Nația Ciorbei și spune că românii revin la atașamentul pentru produsele culinare savurate acasă, în copilărie, mai ales după ce au plecat pe alte meleaguri. Cum am putea să vorbim despre centenar într-un mod mai apropiat, mai cald, să zicem, și ne-am gândit la patrimoniul material culinar. Concursul Nația Ciorbei durează până în prima zi a lui Brumar. Concursul se adresează tuturor oamenilor care au mâncat vreodată vreo ciorbă și care ne pot spune felul în care o consumă, când, dacă au cumva o amintire din familie. Nu vă gândiți că juriul caută neapărat rețete complicate. Credeam înainte să încep proiectul acesta că am o ciorbă preferată. Borșul meu moldovenesc de cartofi cu foarte mult lăuștean și foarte mult borș de tărâțe. De barabule, dacă sunteți din Moldova. De barabule, da, da, da. Dar acum top este o ciorbă de hrib, de fapt din Banat. Nația Ciorbei este un proiect documentar și Demodox, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Echipa națională de fotbal va întâlni diseară la Vilnius reprezentativa Lituaniei în a treia etapă a Ligii Națiunilor. La antrenamentul oficial, selecționerul Cosmin Contra a testat două formule, una clasică având doi mijlocași la închidere pe Stoian și Paul Anton și una mai ofensivă cu doi atacanți Cheșeru și Tucudean. Tehnicianul tricolorilor s-a declarat încântat de entuziasmul cu care Gabi Tamaș a revenit la națională și se pare că fundașul lui Hapoel Haifa va fi titular. În rest, echipa probabilă îl are în poartă pe Tătărușanu, ceilalți fundași sunt Manea, Săpunaru și Bancu sau Toșca, iar ofensiva va fi susținută de Kipciu, Stanciu și Drăgușor Mitriță. Cosmin Contra vrea să câștige și să învingă apoi și Serbia duminică în lupta pentru supremația în grupă. Cu o victorie putem să ne jucăm inclusiv locul întâi din grupă împotriva Serbiei și asta cu suporterii noștri alături de noi, cred că putem să fim mult mai puternici. Dar totul trece pentru ca echipa să se exprime bine, echipa să aibă o atitudine bună, să știm de pericolul care îl are această echipă pe un asemenea teren și să ne facem jocul nostru. Meciul cu Lituania se joacă diseară de la ora 21:45. Amintim, în primele partide din Liga Națiunilor, România a remizat 0-0 acasă cu Muntenegru și 2-2 la Belgrad. CSM București s-a desprins la 3 puncte în fruntea Ligii Naționale de Handbal Masculin, după ce a câștigat derbiul etapei a 6-a, 27-24, în deplasare la CSA Steaua. Chiomențev a fost cel mai bun marcator al învingătorilor cu 7 goluri. Vicecampioni sezonul trecut, roșialbaștri sunt acum la al doilea